499 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 29 maja, minęła 18. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Rzecznik Komisji Europejskiej zabiera głos i broni wiceprzewodniczącego komisji. A chodzi o to, co pod jego adresem powiedział szef polskiej dyplomacji. Chorzy na zaawansowanego szpiczaka nie mają dostępu do nowoczesnych leków, które bardzo poprawiają komfort ich życia. Na stacjach benzynowych koło Paryża zaczyna brakować paliwa. Strajkują tamtejsi kierowcy cystern. Komisja Europejska broni swojego wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa. Chodzi o zarzuty, które postawił mu szef polskiej dyplomacji. Witold Waszczykowski w wywiadzie dla amerykańskiego portalu Politico, odnosząc się do sporu między Warszawą a Brukselą, między innymi o Trybunał Konstytucyjny, mówił. W Polsce istnieje poczucie, że to jest osobista krucjata Timmermansa, ponieważ sprawy, o które nas on oskarża, zostały dawno temu naprawione przez Sejm. Decyzje komisji są podejmowane wspólnie, odpowiada jej rzecznik Margarita Skinas, który zwykle nie komentuje wyrażonych opinii. Beata Płomecka. Rzecznik komisji Margarity Skinas powiedział dziś na konferencji prasowej, że za Fransem Timmermansem stoi cała komisja. Ubolewamy, że minister rządu nie rozumie roli komisji, jej struktury i kompetencji. Komisja to kolegialne ciało i wszystkie decyzje są podejmowane wspólnie przez komisarzy. Minister Waszczykowski mówił też, że Polska nie może pozwolić na to, by grono biurokratów wydawało polecenia państwom członkowskim. Rzecznik komisji tak odpowiadał. Wszyscy członkowie komisji uzyskali wotum zaufania w Parlamencie Europejskim. Otrzymali je od europosłów pochodzących z bezpośrednich wyborów. Rzecznik komisji powiedział też, że jeśli chodzi o prowadzoną od półtora roku procedurę kontroli praworządności przeciwko Polsce, to komisja jest apolityczna i bezstronna. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W serwisie Trójki kolejne tematy. Nowe leki dla chorych na zaawansowanego szpiczaka, czyli rodzaj białaczki, są zarejestrowane w Europie, ale polscy chorzy nie mają do nich dostępu. A wśród nowych specyfików są także substancje podawane doustnie, które w Polsce nadal nie są refundowane, a pozwalają chorym normalnie żyć. Dr Dominik Dytfalc z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Nie trzeba przyjeżdżać do szpitala. W większości przypadków nie trzeba otrzymywać chemioterapii dożylnej, często intensywnej, tej klasycznej, które się kojarzą, prawda, z wymiotami, wypadanie włosów i tak dalej. A więcej czasu pacjent może poświęcić na życie z rodziną, z przyjaciółmi, poświęcać się pracy zawodowej. Również ważne jest to, że te nowe leki poprawiają jakość życia. Konsultant krajowy w dziedzinie hematologii profesor Wiesław Jędrzejczak informuje, że zgłoszenie do ministerstwa o refundację takich leków zostało złożone. Trwają prace nad oceną tego leku, korzyści i kosztów przez Agencję Oceny Technologii Medycznych. Koszt nowoczesnej terapii to kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Co roku około 2000 Polaków dowiaduje się, że ma ten nowotwór krwi. Kiedyś po takiej diagnozie pacjenci przeżywali średnio 3 lata. Teraz choroba stała się przewlekła. Chorzy żyją 10 lat i dłużej, ale wymagają stałego leczenia. 8 osób, Polaków i Rosjan, usłyszało zarzuty związane z udziałem w bójce na deptaku w Sopocie. A zaczęło się od prośby Rosjan o papierosa. Policjanci dostali zgłoszenie od operatora miejskiego monitoringu, mówi Trójce rzeczniczka sopockiej policji Karina Kamińska. Dyżurny skierował tam najbliższe patrole i krótko po zdarzeniu wszystkie osoby zostały zatrzymane. Było to 5 obywateli Rosji i 4 obywateli Polski. Wszyscy usłyszeli zarzut udziału w bójce. Jeden z mężczyzn został natomiast przesłuchany w charakterze świadka. Wszystkie osoby złożyły wniosek do prokuratora o dobrowolne poddanie się karze. Prokurator zgodził się na dobrowolne poddanie się karze. Sąd skazał uczestników zajścia na grzywny w wysokości do kilku tysięcy złotych. Dodajmy jeszcze, że wszyscy uczestnicy tej bójki byli pijani. W serwisie Trójki teraz informacje z Moskwy, gdzie w wyniku silnej wichury i gwałtownej ulewy zginęło co najmniej 11 osób, a około 70 zostało rannych. Po południu w stolicy Rosji zaczęło bardzo mocno padać. Wiatr osiągał prędkość ponad 70 km na godzinę. Kilka osób zginęło pod przewróconymi drzewami. Wielu zostało rannych fragmentami konstrukcji spadających z domów. Wichury utrudniły pracę lotnisk i miejskiej komunikacji. Silny wiatr w Rosji, stolicy Rosji i jej okolicach ma wiać do późnego wieczora. Na koniec w serwisie Trójki przenosimy się jeszcze do Francji. W okolicach Paryża zaczyna brakować paliwa na stacjach benzynowych. To jest skutek strajku kierowców cystern. O szczegółach opowie Marek Brzeziński.

And the sea washes in from the left and the right. And I sleep it through a day or sit up high and high. Count the toes on my feet, hands on my head. All the reasons why I toss the tail to pace instead. And the sea washes in left and the right. When I sleep it through a day or sit up high and high. Count the toes on my feet. Little Bird, to był Tom Williams. Płyty tygodnia dostają pani Katarzyna ze Skoczowa i pan Stanisław z Katowic. Reportaż w Trójce. Architekt profesor Zbigniew Bać w latach 80. zakładał wydziały architektury w Iraku i w Syrii. Nawiązał tam wiele znajomości ze studentami i wykładowcami. Dziś ze smutkiem ogląda doniesienia z Bliskiego Wschodu i niepokoi się o swoich byłych studentów. Uważa, że praca w Iraku i w Syrii to jeden z ciekawszych etapów jego kariery zawodowej. Przed wyjazdem trochę obawiał się, czy będzie potrafił zachować się w tak odmiennych kulturowo od Polski krajach. Kolega poradził mu wtedy, żeby zachowywał się jak harcerz. I to się sprawdziło. Zapraszam do wysłuchania reportażu Magdy Skawińskiej pod tytułem Poznawanie świata. Kiedy wyjeżdżałem, dowiedziałem się w Wydziale Wyjazdów Zagranicznych, bo to się tak nazywało na Politechnice, że dwie osoby wróciły z Iraku, ale nie z architektury, tylko z Wydziału Elektroniki. I ja na tydzień przed wyjazdem odwiedziłem tych kolegów i chciałem ich zapytać, jak ja mam się zachować, jak się przygotować. Oni byli 2 lata. Więc jeden z nich mi powiedział, czy byłeś w harcerstwie? Zachowaj się jak harcerz, a będzie ci dobrze. No harcerz, to człowiek otwarty. No wiadomo, nie będę tu całą filozofię harcerstwa mówił. Najlepiej będzie, jeśli będzie się zachowywał jak harcerz. No i to się sprawdziło. Część tych pięknych rzeczy tutaj, to jest z miasta obok Homs, to jest z Chamy, gdzie z czasów rzymskich są ruiny, są bardzo piękne zabytki, to wiem już na pewno, że to zostało całkowicie zrujnowane. A stąd mam ten specjalny dyplom, bo dostałem w czasach właśnie pokojowych w Syrii od burmistrza jako gość honorowy. Taki obrazek, który tutaj jest, drugi, jest prawie w złocie zrobiony też z tego miasta Hama. To jest jednak no, taki zapis mój pewnego czasu. I to jest to, co podtrzymuje tą więź moją. Były to lata 80. i w owym czasie Politechnika zawarła porozumienie z Uniwersytetem w Mosulu, w Iraku, o wspomożeniu Uniwersytetu w Mosulu pracownikami naukowymi z Politechniki. No i ja się zgłosiłem i tam byłem współtwórcą powstania Wydziału Architektury. W owym czasie wybuchła wojna iracko-irańska, kiedy ja tam byłem, ale ona się odbywała na głębokim południu, także myśmy właściwie funkcjonowali zupełnie normalnie i te 3 lata spędziłem w tejże uczelni, wypuszczając pierwszych absolwentów inżynierów. Była to grupa 40 osób, 8 dziewcząt. To było wydarzenie na tymże uniwersytecie, że te dziewczyny na Wydziale Architektury się pojawiły. I to było dla mnie takie pewne przeżycie, gdyż stosunki panujące pomiędzy tą społecznością akademicką są zmienione ze względu na islam. Moja jedna z bardzo dobrych studentek, która się zresztą nazywała Szata, kiedy otrzymała ocenę bardzo dobrą z projektu, to grupa zresztą bardzo też dobrych studentów, chłopców przyszła do mnie. Jak to jest możliwe, że Szata jest dziewczyną i dostała taki sam stopień jak oni? Odpowiedziałem im w ten sposób. Słuchajcie, na tym przedmiocie tak się złożyło, ale na przyszły rok będzie przedmiot architektura wnętrz. I zaręczam wam, że na całym świecie, na wydziałach architektury dziewczyny otrzymują znacznie lepsze stopnie od chłopców. A wiecie dlaczego? Dlatego, że jest to sprawa pewnej psychy dziewcząt, kobiet, która buduje wnętrze, buduje ognisko domowe i one mają to zakodowane. No i to ich przekonało. I na drugi rok to się sprawdziło. I od tego czasu nie było żadnych rozmów na ten temat. Chcę nawiązać jeszcze do tych dziewcząt moich, tak je nazywałem. Obiecałem im, że po studiach inżynierskich zaproszę ich do Wrocławia na studia magisterskie. Rozmawialiśmy o tym, jak one tu przyjadą, będą studiować, zobaczą, co to jest gotyk, co to jest renesans, ponieważ oni nie podróżują. Wobec tego trudno było też wyjaśnić pewne sprawy. No i wszystkie otrzymały ten dyplom inżyniera, architekta. Ja mówię, no to w takiej sytuacji dziewczyny proszę się szykować w związku z naszą zapowiedzią. Ja już jestem na to przygotowany. Umawiamy się na termin. Jedna z tych właśnie dziewcząt, która zresztą była chrześcijanką, właśnie ta szata, odpowiedziała, dobrze, my pamiętamy, to jest nasze marzenie, ale pan profesor pozwoli, że my się naradzimy. I wróciły z powrotem do mnie. Ja mówię, no jak, jest ustalone, kiedy data? A jedna z tych dziewcząt, tym razem muzułmanka, nazywała się Faeza, powiedziała mi tak, wie pan, to było nasze marzenie, ale po pewnej naradzie doszliśmy do wniosku, że kiedy powrócimy do tego kraju z powrotem, to będzie nam ciężko żyć. Ja również miałem studentów, Kurdów, bo Mosul to przecież jest część Kurdystanu. Taki najzabawniejszy moment, do dzisiejszego dnia pamiętam, jeden z moich kurdyjskich studentów, bardzo sympatyczny, miły człowiek, no taki chciałbym mieć studentów. Kiedy się zjawiałem do niego na korektę, to on wstawał, bo się indywidualnie robi korekty na Wydziale Architektury przy projektowaniu. Wstawał, podsuwał mi krzesło i w te słowa się do mnie zwracał. Please, Mr. Master Sir. Co oczywiście wśród arabskich by się chyba nie zdarzało. Natomiast były też takie incydenty twarde. W grupie miałem studenta Araba, muzułmanina, który był synem generała. On był wyjątkowo nieprzygotowany, delikatnie mówiąc, do tych studiów. Miał duże problemy i przyjechał w końcu tato, żeby interweniować. To się zdarza według nas. Poszedł do dziekana, jak to jego syn dostaje dwóje z projektowania i kto to jest ten prowadzący. I on przyjechał z żoną. Miała arabiję, była zasłonięta, miała tylko oczy. Ja miałem wtedy zajęcia, to projektowe. Szli bardzo ostro, kiedy ta mama otworzyła drzwi, ja szybkim krokiem podszedłem do nich, oni natychmiast zamknęli. I na tym się cała awantura skończyła. Natomiast był taki przypadek, mój kolega, zresztą spowodowałem jego przyjazd do Mosulu, po pół roku nie wytrzymał nerwowo. Stwierdził, że jego tam traktowanie przez tych miejscowych ludzi jest nie do zniesienia dla niego. Bardzo takich było wiele przypadków. On miał takie doświadczenie, ale ja też miałem takie doświadczenie, że ja robiłem tam też projekty duże. Nie wiadomo, czy jeszcze stoją te budynki. No i umawiam się z kolegą, z doktorem arabem z uniwersytetu, który miał mi wykonać obliczenia konstrukcyjne. Omówiliśmy sprawę wynagrodzeń. Na drugi dzień, kiedy mieliśmy się spotkać na działce, na którym ten ogromny obiekt miał być zaprojektowany, on się nie pojawił o godzinie tam 10:00, więc czekałem pół godziny. No w końcu doszedłem do wniosku, że coś się wydarzyło. Odszukałem go tam w jego instytucie budownictwa. Wchodzę do pokoju, a on sobie siedzi. I ja mówię, no przecież mieliśmy spotkanie umówione. A on powiedział, No tak, mieliśmy spotkanie, ale ja spotkałem wczoraj mojego kolegę, który mi zaproponował pracę i w związku z tym dokonałem wyboru. Dla człowieka z naszego kręgu kulturowego to jest nie do przyjęcia. Natomiast w ich kulturze to jest zupełnie naturalne, że on po drodze spotkał lepszą ofertę. I on bez uzasadnienia wybiera to, co dla niego jest najlepsze. To jest właśnie taki świat. Większość osób no, trochę ma takie cechy pewnego izolowania się. Są mury wysokości 2 metrów, za tymi murami są takie ala nasze wille. I do tych posesji są bramy wysokości 1 metra, metalowe, całkowicie nieprzezroczyste. I jeśli ktoś dzwoni do tej posesji, to wychodzi i otwiera pan domu. A jeśli nie, to płeć męska. Kiedy tam przebywałem w tym Iraku, to jako cudzoziemiec nie mogłem mieszkać w budynku wielorodzinnym, tylko wynajmowało się taką ala willę. I ten mur od sąsiada był niezbyt wysoki. Kiedy ja się tam pojawiłem, to moja głowa wystawała ponad mur graniczący z moim sąsiadem, który miał 10 córek i 5 synów. Od czasu do czasu przechodząc, oglądałem, widziałem, że tam jest mnóstwo tych dzieci. Ale w pewnym momencie wracam z uniwersytetu, patrzę, coś się zmieniło. Sąsiad w czasie mojej nieobecności podwyższył o 2 bloczki betonowe swoje ogrodzenie. Kiedy wróciłem z Iraku, tutaj już byli Syryjczycy, którzy przyjechali na studia doktoranckie. No i to spowodowało, że kiedy oni wrócili po uzyskaniu tych doktoratów, po 2 latach zorganizowałem ogromną konferencję, znowu w mieście Fatal, bo w Homs byłem. I tam byłem też współorganizatorem tego Wydziału Architektury. I tam zaczęła się ta moja przygoda z Syrią. Przypominam sobie w tym, że Homs w Starym Mieście, kiedy w niedzielę wiele osób wychodziło z kościoła, z cerkwi, z meczetu. I w jednej kawiarni się po tym nabożeństwie spotykała ta społeczność, piła kawę, herbatę, jadła tam jakieś słodycze, bo oni lubią te rzeczy, z dziećmi, wymieniali swoje ukłony do siebie. Nigdy mi nie przyszło do głowy, że coś takiego może się tam zdarzyć, że jakieś poróżnienie może być. Te kościoły od meczetów no, były w odległości 50 metrów, nikomu to nie przeszkadzało. Sam byłem świadkiem tego, także nikt tego mi nie opowiadał i uczestniczyłem w tym. W Aleppo miałem wykłady, często znam bardzo dobrze Aleppo, z fortecą na wzgórzu w środku miasta. To wszystko jest zrujnowane, to się dowiedziałem, to widzę, to mnie nie napacha optymistycznie do świata i do tych osób, które są jednak odpowiedzialne za to, że coś takiego się rozwija na naszych oczach, nie mówiąc o tych fantastycznych zabytkach, które tam są, no, w Iraku, z Babilonem łącznie, kulturą asyryjską, z tą Niniwą, w Mosulu, w Syrii, z tymi zabytkami, miastami rzymskimi. To zostało wszystko zniszczone. Może nie wszystko, ale z mojej wiedzy bardzo wiele. Palmyra, którą tutaj widzimy na tym zdjęciu. Kiedy spojrzę na tą część, która już nie istnieje, a to przecież fotografia, którą otrzymałem od swojego doktora. Zrujnowanie, które jest bez uzasadnienia racjonalnego, o tak bym to określił. To, co tam się wydarza, mówię zwłaszcza o Syrii, ale to dotyczy też Iraku. Te problemy naftowe, nazwijmy to, finansowe, żeby było łatwiej zrozumieć, są tak mocne, że mają taki wpływ na ruinację społeczeństw, ludzi, którzy tam mieszkają i którzy potrafią z jednej strony, ja byłem świadkiem, wspaniale współżyć, a następuje jakiś moment, kiedy ta nienawiść jest mocniejsza od przyjaźni. I to jest dla mnie najbardziej przykre. Pewien czas, który tam spędziłem, on jest bardzo znaczący w moim życiu. Ja zupełnie po tym pobycie innym jestem człowiekiem. Inaczej odbieram świat. Bernard Shaw powiedział tak. Wtedy możesz uważać się za człowieka świata, kiedy co najmniej poznasz dwie kultury. Kiedy nie poznasz, to nie masz porównania, wobec tego tkwisz u siebie. Ja prawdopodobnie tam byłbym w tej chwili, gdyby nie te wojny. Byłem przekonany do tego, że ja tu sobie tylko przyjadę, bo musiałem wrócić na pewien czas do Polski, ale ja tam wrócę i będę kontynuował. No ale przez te zawieruchy wojenne, jak to bywa, nie zostało to zrealizowane, ale ja wierzę, że tam wrócę. Jeśli tylko się uspokoi, pojadę. I no przede wszystkim odszukam tych moich absolwentów. Zrobię wszystko. Był to reportaż Magdy Skawińskiej pod tytułem Poznawanie świata. Bohaterem audycji był architekt profesor Zbigniew Bać. Tu Trójka. Minęła już 18.30. Skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Czterech górników zostało rannych w wyniku silnego wstrząsu w kopalni Mysłowice Wesołe. Jeden z nich został przewieziony do szpitala w Sosnowcu. Trzech ma lekkie otarcia. Mieszkańcy tego terenu mówią, że do wstrząsów dochodzi tu bardzo często. Nieraz naprawdę są takie oddziaływania, że to taki moment przychodzi, że zacznie się to wszystko. I... Bo to jest siła taka, jakby człowiek na zapałce stał. Tak, ja mówię, co, ten fotel tak jakby tego, no nie, czy ja mam urojenie, czy co. To trzy się budynki masz. Także odprężenia są i to dosyć duże, przynajmniej raz w tygodniu zawsze. Wstrząs miał siłę około 3,5 stopnia w skali Richtera. Odczuli go m.in. mieszkańcy Mysłowic, Sosnowca i Jaworzna. Epidemia cholery zabiła od końca kwietnia w Jemenie co najmniej 471 osób, informuje Światowa Organizacja Zdrowia. Epidemia wybuchła w październiku i rozszerzała się do grudnia. Nowy wzrost liczby przypadków zaobserwowano w kwietniu. Państwowy system ochrony zdrowia i system sanitarny pogorszyły się w Jemenie z powodu wojny pomiędzy szyickimi rebeliantami Huti i siłami lojalnymi wobec oficjalnych władz. W pełni działa mniej niż połowa placówek zdrowotnych w kraju. Unijni ministrowie odpowiedzialni za przemysł uzgodnili wspólne stanowisko w sprawie przepisów dotyczących wydawania homologacji dla nowych samochodów. Ich poprawki osłabiają jednak restrykcje, które zaproponowano po skandalu Volkswagena. Celem nowych regulacji ma być zapobieganie oszustom podobnym do tych, które wyszły na jaw wraz z ujawnieniem, że koncern Volkswagen stosował nielegalne oprogramowanie, by oszukiwać podczas testów emisji spalin. Organizacje konsumenckie krytykują to porozumienie, wskazując, że przyjęte poprawki znacznie osłabiają przepisy, a z całej regulacji czynią papierowego tygrysa. To były wiadomości w skrócie. Kolejny serwis Trójki o 19. Ciepło, bardzo ciepło i noc też będzie ciepła. Temperatura w nocy od 8 stopni na północy do 16 na południu. Zachmurzenia umiarkowane w południowo-wschodniej części kraju. W nocy miejscami wzrastające do dużego i tam przelotne opady deszczu i burze. Jutro będzie bardzo gorąco i burzowo. We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże i przelotne opady deszczu wszędzie, prawie wszędzie i burze też. Bez opadów tylko na północnym wschodzie. Temperatura jutro od 25 stopni na plaży nad Bałtykiem do 31 na południu w cieniu. W czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nie wszystko w życiu uchodzi na sucho. Na przykład jak pęknie wężyk od pralki. Dlatego zamiast liczyć na szczęście, kup ubezpieczenie PZU Dom z szerokim zakresem ochrony i pakietem usług Assistance. Zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom pzu.pl, agenta lub oddział. PZU. Możesz na nas polegać. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na kolejną odsłonę niezależnej sceny młodych Polskiego Radia. Teatr Ekipa ze sztuką słoweńskiego dramaturga Matijasza Zubanczycza, Wladimir. Intrygująca fabuła porusza odwieczne pytanie, czy cel uświęca środki. Troje młodych ludzi wynajmuje pokój starszemu mężczyźnie, bardzo tajemniczemu. Co z tego wyniknie, dowiemy się już 31 maja o godzinie 20 w Muzycznym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa za 25 minut, godzina 19. Już za chwileczkę, już za momencik ogłosimy słowo popołudniowe i tym samym znany będzie wynik pierwszego starcia. Poranek kontra popołudnie, gramy w Skrable. Za chwilę wszystko będzie jasne. Nawiązując do tego pana, który powiedział, że porażkę można przekuć w sukces, to jakby ułożyć słowo na dole do gawiedzi wino, tych pozostałych liter, to można by sobie osłodzić porażkę. I'm in love with it, intoxicated. I'm in rapture from the inside. I can feel that you want to wake up high on it, feeling suspended. I'm enamored, way up in the sky. I can see that you want to. Żadna porażka, zaszczytne drugie miejsce. No i tego się będziemy trzymać, bo nasze słowo na dziś, Łukasz Karusta w studiu, nasze słowo na dziś to słowo och. Piękne, prawda? Takie, to nie tylko och. Takie podsumowujące. To jest słowo och, to jest słowo os i to jest słowo ha. Och. Ha, mamy drugie miejsce. Ha, ha, ha, och. Ha. I wino jeszcze tutaj ktoś proponował też, że wyszłoby w innym miejscu, no ale przy ha. I och, zostaniemy. Do Ariosami dokładamy na dole. 22 punkty. 22 punkty i tym samym mamy punktów 210 i tym samym... 310. Przepraszam, 310 i tym samym rozmiar naszego drugiego miejsca to jest różnica 26 punktów pomiędzy pierwszym a drugim miejscem. No czyli walka była zażarta. Walka była zażarta. Wyrównana. Bardzo blisko 26 punktów to jedną literką tak, można zdobyć. Drugie miejsce to właściwie awans do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie, prawda? Oczywiście. Za drugie miejsce z automatu. Ale w kontrakcie punkt trzeci jest tutaj rewanż zapisany. Zagramy, pokażemy, co potrafimy. To będzie zwycięstwo na miarę naszych czasów i naszych możliwości. Wtedy my zaczniemy, ułożymy od razu 7 literek na początku. Pięknie będzie. Ale panowie, koledzy z poranka wygrali, gratulujemy. Pewnie fajnie będzie jeszcze w tej turze rewanżowej i będziemy mieli, jak znam życie, to będziemy mieli dla państwa jeszcze propozycję specjalną. Proszę słuchać jutro porannej audycji. Zapraszamy do trójki o 6:20. Będzie zabawa, będzie się działo. Ja już jestem ciekaw. Kolegom gratulujemy. Gratulujemy jak najbardziej. Tego pierwszego starcia. Za 20 minut godzina 19. Zapraszamy do Trójki. Fajnie było, ładne słowa układaliśmy wspólnie z Państwem i liczymy na dalszą zabawę. Z pewnością nie była to łatwa rozmowa, to już o tym, co w Paryżu, w Wersalu dokładnie się działo. W Wersalu nowo wybrany prezydent Francji, Emmanuel Macron, spotkał się z prezydentem Rosji, Władimirem Putinem. Przywódcy omawiali m.in. sytuację w Syrii i na Ukrainie. W tych sprawach stanowiska Rosji i Francji diametralnie się różnią. Pikanterii spotkaniu Macron-Putin dodaje fakt, że prezydent Rosji w czasie kampanii wyborczej we Francji otwarcie poparł przeciwniczki Macrona, Marie Le Pen. Co więcej, tuż przed samym głosowaniem komputery w sztabie Macrona zostały zaatakowane przez najprawdopodobniej rosyjskich hakerów. Kto dla kogo jest ważniejszy w tych relacjach? Francja bardziej potrzebuje Rosji, czy też Rosja teraz bardziej potrzebuje Francji? Myślę, że i Rosja potrzebuje Francji, i Francja potrzebuje Rosji. Marcin Darmas z Uniwersytetu Warszawskiego. I to już bez mała od 300 lat. Są dwaj jednak bardzo istotni gracze. Gracze, którzy mają coś do powiedzenia, jeśli chodzi o rozwiązanie konfliktu w Syrii. Na pewno mają coś do powiedzenia, jeśli chodzi o uregulowanie też problemów związanych z terroryzmem, z migracjami. Dla Emmanuela Macron na pewno to, co jest bardzo istotne. Agnieszka Cianciara z Instytutu Studiów Politycznych, PAN. To, aby prezydent Putin z tego spotkania wyniósł przekonanie, że Emmanuel Macron jest bardzo silnym, bardzo poważnym graczem, którego należy traktować bardzo serio. I jeżeli na jakimkolwiek etapie, na przykład kampanii wyborczej, prezydent Putin nie doceniał Emmanuela Macron, to po tym spotkaniu powinien w 100% zdanie zmienić. Mówi były doradca prezydenta Rosji Michaiła Gorbaczowa, Andrzej Graczew. Miejmy nadzieję, że możliwe jest otwarcie nowego rozdziału we wzajemnych relacjach. Może prezydent Francji puści w niepamięć fakt, że w czasie kampanii wyborczej prezydent Putin jasno opowiedział się za Marine Le Pen. Może uda się wrócić do stanu rzeczy sprzed kilku lat, kiedy relacje Rosji z Europą nie były tak antagonistyczne, kiedy polityka europejska nie była podporządkowana temu, co chce Waszyngton. Może uda się wyjść z tej ślepej uliczki, w której teraz znajdują się relacje wschodu z zachodem. Putin uważa, iż ciągle jest w stanie namówić młodego, niedoświadczonego przywódcę do zmiany jego sposobu myślenia. Łukasz Jasina z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Mam wrażenie, że jednak mimo wszystko w Wersalu nastąpi tylko i wyłącznie poznanie się obydwu przywódców, ale oczywiście światowa polityka jest bardzo zmienna i nie można wykluczyć takiego porozumienia między Francją a Rosją w przyszłości. Może to nie jest kwestia okna na Europę, ale Francja zawsze była bardziej otwarta na rosyjskie projekty niż Niemcy, czy tak ostre w swojej antyrosyjskości kraje jak Polska, Wielka Brytania na przykład. Jaki jest stosunek ogólnie Francuzów do Rosji też po tym, co wydarzyło się na Ukrainie? Jak ten stosunek przez lata był raczej pozytywny? W Polsce mamy zupełnie inne doświadczenie komunizmu. Francja czegoś takiego nie miała. Oczywiście, tutaj trzeba oddzielić dwie sprawy. Jest społeczeństwo francuskie, które zdaje sobie sprawę z hegemonii rosyjskiej, z zagrożeń związanych z hegemonią rosyjską i są francuskie elity, które od 300 lat są, delikatnie mówiąc, mamione, żeby nie powiedzieć przekupywane przez oligarchów rosyjskich i kształtują pozytywny wizerunek rosyjski, plus ten trzeci czynnik, którego możemy przyłączyć do elit, czyli ten czynnik ekonomiczny, tak? Francuzi chcą robić dobre interesy z Rosją. Więc pytanie, czy za wszelką cenę? Sądzę, że za wszelką cenę, tak. Pieniądz nie śmierdzi, a Francja dzisiaj jest w przededniu dużych reform gospodarczych i tych pieniędzy będzie szukać za wszelką cenę i gdziekolwiek nie będzie znajdowała, tam będzie zadowolona. Do spotkania obu prezydentów w Paryżu doszło przy okazji organizowanej wspólnie przez Wersal i Petersburski Ermitaż wystawy poświęconej rocznicy wizyty cara Piotra Wielkiego we Francji w roku 1717. O to spotkanie na szczycie pytał Marcin Pośpiech. A już za chwilę w ekonomii Arkadiusz Ekiel zapyta o to, czy euro zastąpi złotówkę i kiedy by się to mogło zdarzyć. Everybody needs to hide out once a while now. Reasons why you commit your crimes, you falsify, keep trying to deny what is real. Deny what is real now. Always done with. za 14 minut, godzina 19. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Sponsorem audycji jest rejestr dłużników Big Info Monitor, właściciel serwisu big.pl, w którym sprawdzisz swojego klienta. Bardzo ważny projekt. Jesteśmy już w komplecie, czyli ja, Arkadiusz Rzekiert i mój gość. Od razu przedstawię naszego gościa, ekonomista Marek Zuber. Witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Coraz wyraźniej, panie Marku, mówi się o marginalizacji państw spoza strefy euro. No, temat znowuż powrócił. Niemcy wychodzą naprzeciw polityki francuskiej. Chcą się jednoczyć w tym pomyśle ścisłej integracji wokół strefy euro. Mówi się o parlamencie, mówi się o wspólnym budżecie strefy euro, o wspólnym ministrze. No i wygląda na to, bo zdementowano tą ubiegłotygodniową pogłoskę, że to będzie oblig, że do 2025 wszystkie kraje będą musiały przyjąć europejską walutę. Z tego się komisja wycofała, że tak nie było. No ale jeśli ta integracja wokół strefy euro będzie się zacieśniała, no to czy my będziemy mieli wyjście? No oczywiście, że będziemy mieli wyjście nie wchodzić. No, teoretycznie możemy nie wejść. Zresztą nie wyobrażam sobie nawet, w jaki sposób Komisja Europejska chciałaby zmusić jakiekolwiek państwo do wejścia do strefy euro. Nie ma żadnego przepisu na to. Nie ma i nie sądzę, żeby można to było zrobić. Natomiast no, jest oczywiście kwestia jakiegoś szacowania tego, czy my korzystamy, czy nie korzystamy na tym, że mamy wspólną walutę. My mamy dość trudną sytuację w Polsce dzisiaj, jeżeli chodzi o przyjęcie euro. Po pierwsze dlatego, że rządzący tego nie chcą i mówią to wprost. No tak. A po drugie dlatego, że społeczeństwo tego nie chce. Jednak te ostatnie badania, wszystkie, które były, dokładnie wskazują na to, że... Co trzeci Polak nie chce? No, nie. Odwrotnie. Odwrotnie, co trzeci Polak chce. W związku z tym większość jednak nie chce. To też wynika głównie z pewnych tez, które są stawiane gdzieś tam w obszarze medialnym. Na przykład z tego, że wspólna waluta to drożyzna, to wyraźny wzrost cen. Zresztą pamiętamy, w kampanii wyborczej padały przecież takie, już nie chcę nazwisk używać, polityków, którzy tego argumentu używali. Ale jesteśmy bogatsi w doświadczenia innych państw, które przyjęły tą walutę. Panie Arku, i nie było Panie Arku, ja myślę, że wspomniał pan o kryteriach. To jest jakby pierwszy problem, który dzisiaj mamy. Nie mamy problemu na razie kryteriów fiskalnych, czyli z jednej strony wartość długu w stosunku do produktu krajowego brutto, z drugiej strony deficyt sektora finansów publicznych, pewnie też będziemy w stanie go utrzymać, chociaż nie jest to takie pewne wcale, zobaczymy, co się z tego wydarzy. No ale na razie jesteśmy... Mówi się, że będzie niższy. Inflację mamy niską, tutaj nie ma problemu. Natomiast mielibyśmy dzisiaj pewnie problem z tak zwanym kosztem pieniądza, czyli z tą stopą, długoterminową stopą, biorąc pod uwagę rentowność polskich obligacji i te najniższe rentowności obligacji w Unii Europejskiej, na przykład niemieckie obligacje, no to tutaj nie spełniamy dzisiaj tego warunku. Ale nawet jeśli byśmy spełnili, to obok tych warunków są jeszcze warunki tak zwane realne, czyli właśnie zamożność, dochód na mieszkańca, wydajność pracy. My dzisiaj wiemy, że na przykład to, że w Hiszpanii i w Portugalii były tak poważne problemy po kryzysie 2008-2009 roku, to także dlatego, że te kraje trochę za wcześnie to euro przyjęły, właśnie ze względu na te kryteria realne. No i do tego wszystkiego... W przypadku Grecji na przykład mówi się, że nie do końca tam te kryteria były... No oni w ogóle nie spełniali kryteriów tych nominalnych nawet. Tak, tak. Dokładnie tak, to dzisiaj to wiemy. To już nie jest kwestia przypuszczeń. Stąd te kłopoty. Także stąd te kłopoty. No i wreszcie jest jeszcze argument, który no, nie sposób go o nim nie wspomnieć, czyli argument dotyczący stabilności strefy euro. On jest o tyle dzisiaj słabszy, że akurat 2016 rok to był wreszcie nieco lepszy rok, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy. No ale jeśli ta strefa będzie się integrowała... No to... i właśnie. I teraz, panie Arku, to dotychczas były takie dyskusje. No i oczywiście po drugiej stronie mówiliśmy także o tych różnych czynnikach za i przeciw, na przykład jak będziemy w strefie euro, nie będzie ryzyka kursowego, nie będzie kosztów transakcyjnych, będzie dostęp do większego kapitału, ale z drugiej strony nie będziemy mogli sami prowadzić polityki monetarnej. Tak to liczyliśmy. I do tego wszystkiego dochodzą nam dodatkowe czynniki właśnie teraz. Po pierwsze, to jest to, co pan powiedział, czyli ryzyko marginalizacji Polski. Panie Arku, moim zdaniem Europa dwóch prędkości właśnie stała się faktem. Ja już nie pytam, czy to się stanie, tylko pytam kiedy i to mam wrażenie, że raczej szybciej niż wolniej. To nie tylko kwestia zwycięstwa Macrona we Francji, ale na pewno to jest bardzo ważna rzecz, bo jednak to są te dwie dzisiaj najważniejsze gospodarki Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii już nie liczę, czyli właśnie Niemcy i Francja. Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej, to był ten kraj, który blokował tak naprawdę te wszystkie pomysły jednoczenia się wokół euro, tak, bo to jest kraj, który nie miał euro. Który nie miał, nie ma i nie będzie miał. I bał się oczywiście tego, że może go to w jakimś obszarze marginalizować. Nie ma już Wielkiej Brytanii i w dodatku mamy odwrót, no właśnie Holandia, właśnie Francja, od tych polityków, którzy bardzo mocno mówili, wypowiadali się przeciwko Unii Europejskiej. Komisja Europejska też poczuła się mocniejsza. Tu widać wyraźnie. No tak. No i teraz tak, no mamy tą integrację. Z ostatniej chwili jakby, prawda, bo było spotkanie Angeli Merkel z Donaldem Trumpem i tutaj ochłodzenie stosunku. Nerwowo, prawda? Dokładnie. Więc Niemcy i Francja są skazani teraz na siebie. Tak jest. I jeszcze do tego należy dodać jedną rzecz. Łotwa jest już w euro, ma już euro. Litwa to samo, Estonia to samo, Słowacja to samo, Czechy. Wiemy, kiedy chcą wstąpić do strefy euro. Rozpoczęły procedurę już oficjalnie. Bułgaria, Rumunia mówią wyraźnie, chcemy do strefy euro. Tak naprawdę całe nasze sąsiedztwo albo jest w euro, albo za chwilę w tym euro będzie. No i no zostajemy i znowu sami. To jest, no, no jest właśnie, panie Jarku, no patrząc na te takie czysto ekonomiczne przesłanki, to należy się zastanawiać, czy to jest już ten czas, kiedy powinniśmy się na poważnie wskazywać datę wejścia, no choćby ze względu na tą stabilność strefy euro. Natomiast patrząc na inne przesłanki polityczne, które też mają wpływ na ekonomię, choćby przez ryzyko inwestowania w jakimś kraju, no to jednak niestety ten argument, żeby wejść, czy ten kierunek, żeby wchodzić w ostatnich tygodniach wręcz, jest coraz mocniejszy, więc naprawdę dzisiaj trudna dyskusja nas czeka. No ale trudne decyzje. Nie ma przecież. No tak sobie rozmawiamy tutaj, publicyści, prawda, media od czasu do czasu, no ale takiej prawdziwej dyskusji nie ma. No, pan się pyta, kiedy zacząć tą dyskusję. Ja chyba powinniśmy powiedzieć już dawno, powinno się ją zacząć. Znaczy wie pan, mamy po pierwsze, co do tego chyba nie ma specjalnie sporu, to jest też teza, którą powtarzam od wielu lat. Chcemy czy nie chcemy? W sensie nasz rząd, my Polacy, powinniśmy zrobić wszystko, żeby spełnić kryteria, szczególnie te kryteria nominalne, bo niskie stopy procentowe, niska inflacja, to mamy. Niezależnie od tego, czy przyjmiemy, czy nie, to i tak to jest dla nas dobre. To jest korzystne. I nie ma w ogóle o czym mówić, więc robimy wszystko, żeby spełnić te kryteria. No i nie ma też co ukrywać, że rozumiem absolutnie, też się ich boję, te wszystkie argumenty przeciw, na czele oczywiście ze stabilnością strefy euro. Ale nie wiemy, ostatnie, jaka będzie nie wiemy na pewno, dlatego róbmy wszystko, no żeby być przygotowanym, bo może się okazać, wie pan, to też tak nie jest, że my sobie postanowimy za rok czy za 5 lat wchodzimy do strefy euro i za rok wchodzimy. No. To jest pewien proces. Oczywiście wymagający także poważnych zmian prawnych, zmian w konstytucji, ale ja jednak uważam, że powinniśmy robić wszystko, żeby spełnić kryteria. No i niestety, wydaje mi się, że te zmiany, które dzisiaj w Unii Europejskiej następują i w strefie euro będą następować, one jednak dodatkowo zachęcają nas, tak delikatnie określę, żeby nie użyć słowa zmuszają do tego, żeby o tym euro coraz poważniej jednak myśleć. No dobrze, to zmieńmy w takim razie temat, choć nie do końca, bo wspomnieliśmy tutaj o kryteriach konwergencji, a jeśli chodzi o naszą gospodarkę, to tutaj te wyniki są całkiem niezłe. 4% urosła polska gospodarka w pierwszym kwartale 2017 roku. W najbliższą środę Główny Urząd Statystyczny poda szczegółowe dane na temat tego wzrostu. No i jest szansa, że dowiemy się, czemu zawdzięczamy taki wysoki wzrost. No właśnie, wszyscy czekamy, żebyśmy mogli odpowiedzieć na pytanie, co tak głównie nas pcha do przodu. No ja myślę, że chyba jednak trzeba oczekiwać przede wszystkim wyraźnej poprawy w inwestycjach. Mieliśmy, ja użyję tego słowa, załamanie w inwestycjach w drugiej połowie zeszłego roku. Czyli konsumpcja jest nadal na wysokim poziomie, doszło inwestycje. Nie sądzę, żebyśmy obserwowali boom konsumpcyjny. Nie widzę przesłanek do tego, żeby coś takiego obserwować. Zresztą my przecież mamy dane takie szczegółowe dotyczące sprzedaży detalicznej. Więc raczej odbicie w inwestycjach, które pewnie po części wynika z tego, że przedsiębiorcy, którzy przestraszyli się trochę tych różnych pomysłów i takiej niespójności koncepcji, które szczególnie w pierwszej połowie zeszłego roku padały ze stron rządzących, to musimy wyraźnie powiedzieć. Teraz się mniej boją, bo też tych koncepcji jest znacznie mniej. I tak wygląda na to, że troszeczkę uporządkowano tą przyszłość, jeżeli chodzi o przestrzeń gospodarczą. Do tego dochodzą oczywiście środki unijne. Rząd PiS-u, Ministerstwo Rozwoju w szczególności poradziło sobie z przygotowaniem możliwości korzystania z wielu programów i to się zaczyna i prawdopodobnie także samorządy zaczęły więcej środków, z większej ilości środków korzystać, tym bardziej, że za chwilę wybory samorządowe, więc trzeba pokazać, że coś robimy. Drogę no trzeba wyremontować. Jest pytanie oczywiście, dokładnie, jest pytanie oczywiście o eksport. Ja się tutaj nie spodziewam jakichś nadzwyczajnych danych, ale myślę, że kontynuacja tego, co obserwujemy od wielu lat, czyli takie porządne między 6 a 9% wzrostu, to to się potwierdzi. No to pytanie zasadnicze w tym temacie jeszcze na koniec tego tematu. 4% to fajnie, tylko pytanie, jak długo potrwa ta tendencja? Świetne pytanie. Na pewno mamy ten element wsparcia ze strony środków unijnych. Na pewno w jakiejś mierze konsumpcja, tylko pamiętajmy o tym, bo to naprawdę bardzo łatwo możemy policzyć, biorąc spadek wielkości, choćby wynikające z 500+. To nie jest tak, że program 500+ powoduje 0,5% wzrostu produktu krajowego brutto. To jest co najwyżej 0,1, może 0,15%, jakby na to nie patrzeć. Oczywiście mamy więcej pracujących, mamy wyższe wynagrodzenia, ale mnie się wydaje, że kluczem do wszystkiego są inwestycje. Jeśli mówi pan o długim terminie, i to mało tego, nie inwestycje na poziomie środków unijnych. Budowa drogi to jest kwestia 2 lat, 3 lat maksymalnie, najczęściej roku, jeżeli mówimy o gminnej drodze. Pod warunkiem, że później trzeba będzie jej remontować. No tak, to oczywiście musimy drugi raz wydawać te pieniądze, tylko środków unijnych może już nie być. Najważniejsze jest to, żeby zaczęły inwestować firmy, bo to nie tylko jest wydatek w postaci tej inwestycji, ale także korzystanie z tej inwestycji przez długi okres czasu, czyli to jest bardziej stabilny wzrost produktu krajowego brutto. I to jest tak naprawdę to, na czym najbardziej nam zależy. To może być oczywiście powiązane z innowacjami, o których dzisiaj rząd mówi. No, ja nie wiem, czy ten program się uda. Nie mamy dzisiaj przesłanek, żeby być jakimś super optymistycznym, ale miejmy nadzieję, że się uda i że w tym kierunku pójdziemy. No to ostatni temat, to już tak tylko symbolicznie zaznaczmy, bo to zapytam w takim razie króciutko, panie Marku. Będzie mocny złoty w wakacje, tanio kupimy euro podczas podróży. Znaczy nie ma dzisiaj przesłanek jakichś poważnych, które kazałyby nam mówić, że złoty się jakoś wyraźnie osłabi. Więc mam nadzieję, że ten poziom, który obserwujemy teraz, może nawet nieco niżej, jeśli chodzi o euro, to się to w najbliższych tygodniach się utrzyma. No ale, panie Arku, co chwilę nas coś zaskakuje, więc bądźmy uważni. No tak. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu, ekonomista Marek Zuber. Bardzo dziękuję. Rzekę. Dziękujemy, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Sponsorem audycji jest rejestr dłużników Big Info Monitor, właściciel serwisu big.pl, w którym sprawdzisz swojego klienta. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają zakupy na 50 lat. Tylko do 7 czerwca. Przyjdź po laptop Acer Aspire V3 z procesorem Intel Core i3 za 2299 zł. Saturn. Technologia tak ma. Co jest najważniejsze we wspólnej podróży? Świadomość, że jest z tobą ktoś, do kogo masz pełne zaufanie. Kto zapewni ci bezpieczeństwo, komfort, poczucie pewności i tak jak ty, nie uznaje kompromisów. Volkswagen Polo. Teraz dostępny jak nigdy dotąd. W łatwym kredycie 50 na start. Polo. Zasługujesz na pewność. Szczegóły sprawdź w salonie. Volkswagen. Przedsiębiorco, chcesz zaistnieć na rynku kapitałowym? Zastanawiasz się nad emisją obligacji? Chcesz wiedzieć, jak skorzystać z dofinansowania wydatków związanych z ratingiem Twojej firmy i Twoich obligacji? Poznać faktyczne korzyści, jakie daje pozyskanie ratingu? Posłuchaj w Trójce magazynu Bardzo Ważny Projekt. We wtorek o 18.45. Świętuj Dzień Dziecka z MediaMarkt. Teraz za wielofunkcyjny smartfon Lenovo C2 z 5-calowym ekranem w jakości HD i 2 kartami SIM zapłacisz jedynie 390.